والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا يكون حميدي الله تبارك وتعالى أمباي أمتوامش بعد كتفيش كان أشخ زانغو نبو زانغو الشيخ أبو أيمن الشيخ أبو الحسن وليس غمزة ما بكذا نهوس دعوته هي أهل السنة والجماعة دعوة السلفية نعم ونشك وحين نعمة كوبا ونفضل ذا الله تبارك وتعالى قلت وما بكم من نعمة فمن الله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله نمن بيبنى انتم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لا الله مكترم الشيء كتاب وحكمة الكتاب القرآن الحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم ما الله مكفنديش يلي أنباي ولك وهو يجوه الله كوكا مونغوزا كوكا علم وكان فضل الله عليك عظيما لم يكون فضل الله جوياك وحايا لكفنية كوبا وهيني فضل كوبا أمر الله متوبا سيسي كاوات نجنسبيشا فنجعني كفات الكتاب والسنة kwa mafunzo na utaratibu ambao tuwekea bwana mtume swalla sallam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Mimi nataka kugusia baadhi ya sababu ambazo tutupelekea sisi kudumu katika hii khair, kudumu katika hii fadla, kudumu katika hii neema ambayo Allah tabarak wa taala ametunaamesha. Mambo ya khairi, neema, mara nyingi zinakuwa zina misukosuko, shetani anakuwa anazitolea macho. Shetani anapenda kuwaona watu wapo katika njia ya kombo. Kwa wale ambao wako nje ya dini, shetani anazidi kuwapambia waendelee katika ubaya wao, na wale ambao wako ndani ya dini, wako ndani ya taa, shetani anawafanyia tashwishi watoke kule waliko. Sababu shetani analingania kundi lake wawe ni katika watu wa motoni. Ndiyo shetani kazi yake. Sasa miongoni mwa sababu ambazo biidhnillahi ta'ala tukizishika sisi sote kwa ujumla zitatupelekea kuthibiti na kudumu juu ya hii neema na hii kheri ni ikhlas, ni kuyafanya mambo yetu haya tunayoyafanya na juhudi zetu kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Tukiweka mambo yetu, tukifanya da'wa zetu, tukisomesha watoto wetu, tukisomesha wake zetu, tukifanya juhudi zetu mbali mbali, tutakiwa tuzifanye kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu Allah innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Lakini kadhalika inna Allah jamilun yuhibbu aljamal, Allah ni mzuri anapenda vitu vizuri. Matendo yanayofanywa kwa ajili ya kuwaonesha watu ambao ni riaa au kusikika, si matendo safi, matendo machafu, kwa sababu ndani yake yameingiliwa na shawaib, miongoni mwa shawaib za shirk, kumshirikisha katika yale tunayoyatenda asiyekuwa Allah tabarak wa taala. Kwa Allah hawezi kukubali matendo machafu ambayo ndani yake ameshirikishwa Allah tabarak wa taala. Allah anasema, faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Je, yule ambaye ameasisi jengo lake, ameasisi jambo lake, jengo lake juu ya takwa na juu ya radhi, takwa na radhi za Allah tabarak wa taala, kwa maana akafanya mambo yake kwa kumcha Allah tabarak wa taala, jengo lake ameasisi kwa ajili ya takwa, waridhwani min Allah, kwa ajili ya takwa, waridhwani min Allah, kwa ajili ya kumcha Allah na kutaka radhi zitokazo kwa Allah tabarak wa taala. Faman assasa bunyanahu ala takwa, ala takwa min Allah, khairun. Faman assasa bunyanahu ala takwa, ala takwa min Allah, au ala takwa, ala takwa min Allah wa ridwan, na'am, khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nar jahannam. Yule ambaye ameasisi jengo lake juu ya takwa, kwa maana malengo ni kumcha Allah tabarak wa taala, na malengo ni radhi za Allah tabarak wa taala. Je, huyu ni bora kuliko yule ambaye ameasisi jengo lake pembezoni mwa ufingo, ufingo ambao tayari umemomonyoka? Kwa maana unajua ufingo au ukingo, ha, pembezoni umekwenda kujenga jengo lako, kama ni kwenye mlima, pembezoni mwa mlima, tena wataka kudondoka. Basi haya aliyotenda mtu huyu atadondoka nayo katika moto wa jahannam. Na Allah hawaongozi watu madhalim. Kwa Allah akipigia mifano watu wanafiki, yale watendayo hawakuasisi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, hawayafanyi kwa kutaka kumcha Allah tabarak wa taala, hawayafanyi kwa sababu ya kutaka radhi za Allah tabarak wa taala, wanafanya kwa ajili tu ya kujionyesha kwa watu, kwa ajili ya kuzikinga nafsi zao na yale ambayo lau wangeliyadhihirisha ingewasibu makubwa. Wakawa wanachelea kuwa tufanye haya kwa kutaka watu watuone tu, lakini nyoyo zao sio kinyume na yale watendayo. Kwa hiyo kuyapeleka mambo yetu, kuyaasisi mambo yetu juu ya takwa, juu ya kumkusudia Allah pekee, juu ya kutaka radhi za Allah tabarak wa taala, hii ni sababu ya majengo yetu, sababu ya mambo yetu na mambo tuliyoasisi yote kufanikiwa. Na vinginevyo, basi itakuwa ni sawa na wale ambao tumejenga pembezoni mwa ukingo ambao ni mbovu, na hili jengo letu litadondoka. Asalullah taala afia. Kwa hii ni sababu ya kwanza, ni lazima tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah, na hilo Allah tabarak wa taala ametuamrisha, wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu din, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia hii dini. Sawa. Kadhalika hadithi maarufu, innama al-a'malu niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Jambo la pili ambalo litakuwa ni sababu ya sisi kuwafikishwa na kudumu katika hii kheri ni kumhimidi Allah tabarak wa ta'ala. Tumhimidi Allah tabarak wa ta'ala. Tumshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwa hii hidayah ambayo sisi ametupa. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sifa njema zote anastahili Allah tabarak wa ta'ala. Alladhi ambaye hadana li hadha, ametuongoza kwa hili. Wama kunna linahtadiya, na hatukuwa sisi linahtadiya ni wenye kuongoka, laula an hadana Allah, lau kama sikutuongoza Allah tabarak. Wakadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyan. Allah anasema ni hivyo hivyo nyinyi mlikuwa kabla ya hapo. Kwa maana kabla ya kuwa katika haya mazoni mlikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo huku kubakia sisi katika hii njia au kuwafikisha kuwa katika hii njia, hii ni taufiki ya Allah. Inatupasa kumhimidi Allah tabarak wa ta'ala. Si kwa sababu sisi labda tuna akili sana, au si kwa sababu sisi labda ni watu bora sana kuliko wengine. La, ni taufiki ya Allah. Allah ndiye ambaye ametuongoza katika hili. Yatupasa tumhimidi Allah, tumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kumbuka alipotangaza Mola wenu, ikiwa mtamshukuru, mtafanya shukurani, mtatekeleza shukurani, basi Allah atakuzidishieni, atakuzidishieni katika mwongozo, atakuzidishieni katika kheri hii pale endapo tutamshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Na shukurani ni maruf, shukurani kwa kupitia ulimi, ndimi zetu tuyazungumze yale ambayo yanamridhisha Mola wetu. Shukurani ambayo kabla thalika kukiri katika moyo wetu, al-i'tiraf bil-qalb, kukiri kwa moyo kwamba hadha min fadlillah alaina wa ala an-nas, kwamba hii ni katika fadhila za Allah kwetu na kwa juu yetu na kwa watu wengine ambao Allah amefadhilisha katika hili. Kukiri katika moyo wetu, bali kutamka midomo yetu kwa yale ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa ta'ala, kuonyesha kwamba hii ni neema ametupa Allah na wala sio ujanja wetu. Kadhalika shukurani kivitendo, ha, i'malu ala daud shukra, tendeni enyi watu wa Daud hali ya kuwa ni shukurani. Fa qalilun min ibadi ash-shakur, na ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Kivitendo tutende matendo ambayo Allah tabarak wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia, na tuache yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala hayapendi na kuyaridhia, kwani maasi, أسأل الله السلامة والعافية، معصية نندوش نعمة، معصية ينندوش نعمة الله تبارك وتعالى. إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. نفكوكتك نعمة فرعها يتشنج نعمة يا. فإن المعاصي تزيل النعم، معاصي نوندوش نعمة، وحطها لحفاظي نعمة ياكو بطاعة رب العباد وكمطي مولا فواجع. فرب العباد سريع النقم، وصو مولا ملازي وواجع نوحراككم وذيبو من جبال دحبو أتمعاصي. ويو جنب لبيلي لنزمة حميدي الله تبارك وتعالى، تمشكور الله وأنواع kwa aina za shukurani tatu nilizozitaja ndani ya nyoyo zetu, midomo yetu na kadhalika. Tutende yale ambayo yanamridhisha Allah, na hiyo ndiyo shukurani kubwa ambayo utaifahamu. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasimama usiku kwa muda mrefu mpaka ikawa miguu yake ya mvimba, mkewe Aisha kamuuliza, mbona unafanya hivyo? Na wewe umesamehewa dhambi zilizopita na zijazo, kwa nini hali yani hali uliofikia kwa sababu gani? Mtume akasema, afala akuna abdan shakura, je, kwa nini sio mimi ni mja mwenye shukrani? Kwa hayo Mola wangu alionitendea, basi hivi ninavyotenda ndio shukrani kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusifakharisha tu kuwa tupo ndani ya njia hii basi tukaacha kuyatenda ambayo yanamridhisha Allah. Lazima tutende katika dhahiri zetu na siri zetu, tutende hali ya kuwa ni shukrani kwa Mola wetu, ili Allah azidi kutuzidishia mwongozo huu, azidi kutudumisha katika kheri. Lakini jambo jingine ambalo litatupelekea Allah tabarak wa ta'ala atuwafikishe, atudumishe katika kheri hii, ni kumuomba Allah tabarak wa ta'ala, kumuomba Allah tabarak wa ta'ala atudumishe, atupe thabati. Mtu akae hasa na kumuomba Allah tabarak wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam alimuomba Mola wake, wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam, nipushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Anasema Ibrahim at-Taymi rahimahullah, Ibrahim at-Taymi anasema wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim, ni nani atajiaminisha, atajitumainisha na mitihani baada ya nani? Ibrahim. Ikiwa Ibrahim ni nabiyullah, nabiyun mursal, khalilur rahman, ambaye ni hawa ni maasumun, lakini anamuomba Allah tabarak wa ta'ala, niepushe mimi na watoto wangu kufanya shirki, tusiabudu masanamu, anaomba dua Ibrahim. Wakadhalika nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam, maneno maarufu tunayokumbuka mara kwa mara, ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik au thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thibitisha nyoyo zetu juu ya hili, uthibitishe moyo wangu juu ya dini. Sahaba alisikia maneno haya akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, akamwambia una mashaka na sisi, tumemwamini Mola wetu tukakufuata? Akamwambia innal quluba baina usbu'ain min asabi' ar-rahman, hizi nyoyo zipo kati ya vidole viwili katika vidole vya nani? Ni Allah. Yukallibuha kaifa yasha, Allah anazigeuza nyoyo namna atakavyo, Allah anazigeuza nyoyo namna atakavyo. Unaweza leo hivi, kesho kaamka Allah amegeuza moyo wako. Ni lazima tumuombe Allah tabarak wa ta'ala atupe thabat, tumuombe Allah mara kwa mara, tusio tukaona ndo tushamaliza. Uwezi ukatoka wewe kesho kuto ukaja kuwa ni hizbi, ukaja kuwa wewe ni mtu wa bid'a, ukaja kuwa ni khariji, ukaja kuwa shia. Sababu unaweza ukaiona ile khairi na ulivyo sasa hivi hapa na mambo yanavyokwenda, ukawa unadhania kwamba wewe huwezi kukengeuka. La, kuna watu wakubwa kuliko sisi. Hakuna watu waliishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakartadi, na hawakurudi tena nyuma. Walimuona Rasul alayhi salatu wassalam, walisali nyuma ya Rasul alayhi salatu wassalam, wahi unateremka wanausikia, na kuna watu walikengeuka. Wakartadi baada mauti nabi alayhi salatu wassalam. Tajitumainisha nini sisi? Hatuwezi kujitumainisha. Ni lazima tumuombe Allah mara kwa mara, Allah atupe thabati, Allah atudumishe katika hii khairi tuliyokuwa nayo, asije akatutoa katika khairi. Hili jambo la ngapi jamani? La tatu. La mwanzo nini? La pili. Hili la tatu, ndio. Naam. Jambo la nne katika mambo ambayo yatatupelekea kudumu na Allah kutubakisha katika khiri hii ni jambo la elimu. Jambo la elimu. Elimu ni sababu, miongoni mwa sababu za mtu kudumu na kuendelea katika khiri, kwa sababu elimu yaleta yaqini, elimu yaleta yakini kwa yale unaoyafanya. Yani jana pana maswali yameulizwa pale, maswali pale kwenye nyumba tunakadha, unaweza ukakengeuka kwa sababu ya jahali, lakini elimu ukiipata kwamba pale hapana tatizo kwa mawqif tuliochukua na kwa hali yetu ya kuwa sisi katika mji huu moja mbili tatu, hatuwezi kushirikiana na watu wa bid'a katika moja mbili tatu, ni lazima tuwe na sehemu yetu, hata kama ni nyumba tufanye ibada zetu. Ni jambo sahihi. Sasa elimu inakufanya usengeruke, mtu akikwambia unampa hoja, na kama huwezi, inawezekana kuna ilmu, kuna wengine elimu wako nayo lakini hawezi kufikishia wengine, lakini wewe ikiwa ile elimu imekufikia yatosha. Ukisikia maneno yake ukamwacha, kwa sababu umesimama juu ya yakini. Yakini ni kinyume cha shaka. Ukiwa na shaka na yale unaoyashika, ukiwa na shaka katika njia ambayo unapita, unaweza ukapotea hata safari yako. Safari ya kawaida inawezekana unasafiri msafara ukiwa huna hakika na hii njia kama itanifikisha nendako, unaweza ukapotea. Au akatokea mtu anakuambia uko unapokwenda siko bana, pita huku, kweli ukapita, kwa sababu huna yakini. Yakini yaletwa kwa nini? Yaletwa na ilmu, sababu yakini ni elimu iliyotimia isiyoingiliwa na shaka. يقول سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تلوجاليا بني إسرائيل أئمة أهل العلم ونسمن فيونغوزي أو تلوجاليا منبي يهدون بأمرنا ونوانغوزا وات ونوانغوزا وأمر زيتو wanapita, wanashika muongozo kwa amri zetu, wanafuata muongozo, wanawaongoza watu, wanaelekeza watu, na wao wameshika muongozo huo, bi amrina, kwa amri zetu na mafunzo yetu, wanawaongoza watu, wanaelekeza wetu, sababu wao ni aima kwa mafunzo yetu na amri zetu. Waliyafanya hayo walikuwa ni aima wakati gani? Lamma sadaru, pale waliposubiri. Wakanu biayatina yuqinu, na wakawa hawa mabwana kwa zile aya zetu wana yakini, hawana shaka. Sasa yakini haipatwi hivi hivi, hatuwezi kuipata yakini kwa ujinga, sababu yakini kama tulivyosema ni kinyume cha shaka, na shaka maana yake ni taswia tu. Shaka ni kuwa sawa mambo mawili, mambo mawili yako sawa, hakuna tofauti au hakuna kitu ambacho kinakupa nguvu kuwa hili ndio sawa na hili si sawa. Hiyo ndio shaka. Ukafika sehemu unakuta njia mbili, wewe unataka kwenda labda Iringa, ukakuta sehemu njia mbili, hujui ipi hii itanifikisha Iringa, wewe hapo una shaka. Kuna mambo ya dhan, kuna mambo ya waham, kuna kadha. Kwa ujumla, yakini sisi tutaipata kwa kusoma, na ndio maana tukariri mara kwa mara, huwezi kuwa wewe ni mtu wa sunna, ni salafi kisawasawa kama hutaki kukaa chini ukasoma, sababu utaishi katika ujinga, na ujinga maana yake utakuja kufanya mambo ambayo yatakutoa katika njia hii. Ukadhani ya labda kubakia na kanzu na mambo mengine ya dhahiri, ukaona hiyo ndio itakubakiza katika manhaj, haliyokuwa wewe iwezekana umeitikadi chafu katika moyo wako kwa sababu ya ujinga, sababu sisi tunatoka mbali. Kwa hiyo ni lazima tusafishe, kama ni makompyuta haya yamejaa mavirusi, tutayasafishaje? Ni lazima tusome sasa, tuone kumbe manhaji salafi ni hii, na isi kwa manhaji salafi kana kipengele hichi ni hii, hii ndio njia ya sawa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, Hii ndio njia Allah iliyonyooka. Ifateni njia hii. Msifate hizo njia nyingine ambazo ni nyingi. Fatafarraqu bikum an sabili. Hizo njia nyingi zitakufarikisheni, zitakuwekeni mbali, zitakutengeni na njia hii ya Allah. Sasa hii njia ya Allah. Hii njia ya Allah inahitaji watu waijue. Ili usikafuata njia nyingine, kwa sababu huu msafara wetu, njia yetu ni moja ambayo itatufikisha kwa Allah tabarak. Lakini njia za kutufikisha katika moto wa jahannam, njia za shaitani ni nyingi. Sasa sehemu ambayo njia moja hiyo watakiwa lazima uijue, sababu njia ziko nyingi. Hiyo njia moja huwezi kuijua kwa kutemewa mate. Ukienda kwa shekhe akakutemea mate au ukashika kichwa ukaijua, au ukawe kazi yako ni kukaa katika vijiwe na kadha na kuendekeza dunia yako na shughuli zako, hutaki kusoma ukadhania utaijua njia hiyo. Ni lazima usome. Ndio maana dawa yetu ya amrisha, yatuamrisha, yatuhimiza, tuhimizana tusome, ili tuweze kudumu na tuweze kuifuata hii njia, sababu hii njia yahitaji elimu ili tuijue. Tumeelewana jamani? Kwa yakini ni sababu ya sisi kuthibiti katika njia, na ni sababu ya kuhakikishwa na Allah tabaraka wa taala kuweza kuishika njia hii, bali na kuwaongoza wengine wakaifuata njia hii. Hiyo yakini bila shaka ni elimu. Lazima tusome. Tunahimiza tusome. Usije ukawa wewe ni katika watu wa bid'a. Sababu watu wa bid'a hawana himma ya elimu hii. Tazameni ikhwanu almuslimun, tazameni masufi na wengineo, himma yao haiko katika kusoma. Ima yao mara nyingi bado kusanya mali na dunia tuna matumbo basi. Tazameni matablighi, hawana himma yoyote ya kusoma, wala hawahimizani kusoma. Sasa watu wa sunna wana tofauti na watu wa bid'a katika kila kitu. Miongoni mwa hayo ni jambo hili, watu wa sunna wanasoma, watu wa bid'a hawashughuliki na elimu. Na ndio maana tafuhul, miamba katika elimu sio watu wa bid'a. Toka zama za masahaba, zama za matabe, mpaka leo walifuhul katika elimu sio watu wa bid'a. Miamba madume katika elimu sio watu wa bid'a, watu wa sunna. Sababu watu wa sunna hili jambo la kusoma ni katika alama miongoni mwa alama zao, ni katika maalim za ahli sunna, jambo la kusoma elimu ya dini. Jambo jingine ambalo litakuwa na ngapi, la tano, ni sambamba na hili ambalo mmelitaja katika hii aya, ambapo ni jambo la subra. Jambo la nini? La subra. Kazi ya yaqeen ni kupambana na shubahat wa shukuk. Yakini, yaqeen ambapo tumesema ndio elimu, kazi yake ni kupambana na shubahat kama hizo ambazo watu wanaweza wakawapa kufanya vile kadha, hamna kitu. Hizi ni shubahat. Na shubahat hizi dawa yake na silaha yake ni elimu. Silaha yake ni nini? Ni elimu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameandika au ametunga kitabu Kashfu Shubahat, kuzifunua shubha. Akazitaja shubha kadhaa na akaziweka wazi. Kwa nini? Kwa sababu yalikuwa ni mambo yanaenezwa katika wakati yuko na wanafunzi wake wengine watatizika, akaamua kuyafunua yale mambo ili watu wabakie katika njia ya sawa. Na ndani ya kitabu kile akasema, nashangaa kwa mtu ambaye ni katika watu wa tauhidi kisha hajipambi na silaha, na hizo silaha kadhaa ni silaha ya elimu. Sawa. Kwa tumesema yaqini na ilmu maana yake kazi yake ni kupambana na shubahat na shukuku na shaka ambazo zinaweza zikakuingia. Lakini jambo hili ambalo la tano sasa ni subra. Subra kazi yake ni kupambana na shahawat. Kwa maana nini? Shahawat, matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kuacha njia sawa kwa sababu ya hela tu, Sasa hela ni shahawa, yani ni matamanio. Dawa yake ni nini? Subra. Zikana hali yako ngumu kweli. Mtu akaja kwambia bwana mimi nitakupa milioni 5. Nitakujengia nyumba kadha wa kadha wewe. Tukuchukue sisi upambane na wale watu. Wewe una elimu, unaweza kusema, una ulimi vizuri wewe. Kuna watu wangapi wamenunuliwa? Watu wangapi walikuwa wanaonekana katika njia ya sawa? Watu wangapi wamerudi nyuma kwa sababu ya shahawa za hela? Au shahawa za wanawake? Mwingine mwanamke ndio sababu ya kutoka, ya kukengeuka katika njia ya sawa. Kila anapoambiwa, lakini kwa sababu mwanamke ampenda, basi akaona bora niache manhaji, bora nisiwe salafi, niachane na vitu vingine, lakini siwezi kumwacha mwanamke yule. Mwingine amesiwezi kuacha mji wangu, siwezi kuhama mji huu, lakini hapa unapoishi hapa huwezi kutekeleza Uislamu wako wewe, huwezi kudhihirisha manhaji salafi hapa. Yeye hapa siondoki. Sasa sutra ni sababu, miongoni mwa sababu za mtu kudumu katika kusubiri, kusubiri juu ya udhia ambao watu wataudhiwa, udhia wa kivitendo, udhia wa maneno. Watu wanaweza wakawabeza, wakakubeza na kadha. Ni lazima mtu asubiri, uwe na subra. Waweza tukanwa, waweza pigwa kwa sababu ya kufuata haki, waweza tengwa na jamii, waweza tengwa kwenu. Ni lazima mtu asubiri, vinginevyo una uwezo wa kuacha njia ya sawa kwa sababu ya baadhi ya mambo, misukosuko kwa sababu ya shahawat na mengineyo. Kwa Allah aliposema lamma sabaru, pale waliposubiri, ile aliyosema, maana kisubra ni sababu ya wale mabwana, wajalna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, waliposubiri. Ndio maana kwenye ile elimu yenyewe yahitaji subra. Sio jambo dogo kukaa darasani na kukaa kwenye TV ukatazama mpira. Ipi rahisi? Rahisi kukaa kwenye TV ukatazama mpira. Kwa hiyo ukaupiga moyo wako konde, ngoja mimi nitoke nitangu darasani, ngoja mimi niache kijiwe jakopo kwenye kijiwe tuonye kahawa, siasa zinazoendelea dunia, darasa maneno yakawa matamu, darasa yaendelea. Watu wangapi wameshindwa kukaa katika durusi kwa sababu ya nini? Ya baadhi ya shahawati, baadhi ya mambo ya kidunia, wakakosa subra. Kwa sababu subra imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Tatu. Subra ala taatillah, sabr ala taatillah, kusubiri juu ya kumtii Allah. Taa sio sawa na maasiya. Taa imepambwa na baadhi ya makare. Taa ina uzito tofauti na maasiya. Yani wewe ukaacha kuja kuswali alfajiri, yani kulala nyumbani na kuja kuswali alfajiri, ukaamka katika mji kama huu wa Same, mji ambao una baridi, watu wana makoti kila mmoja asubuhi, tofauti sana kwetu. Asubuhi maji kama huna maji ya moto huyaogi huku, ukakaa siku mbili tatu hujaoga. Sasa kuja kuswali alfajiri na kulala, ipi rahisi? Rahisi kulala, rahisi kulala. Sasa kule kutoka kuja kuswali ni jambo lina uzito ndani yake, lakini ni uzito unaowezekana kwa sababu ibada zinataka, zina takalifu wanasema, lakini ni takalifu ambazo zawezekana. Japokuwa wako baadhi ya ulama wanakataa kusema ibada ndani yake zina takalifu, lakini wako wanaona ipo. Ibada sio jambo rahisi. Wastainu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, subirini na mswali. Yani wastainu takeni msaada bisabr, kwa kusubiri, wassala na kuswali, wa innaha lakabira, na hayo ni mambo makubwa sio madogo. Illa ala alkhashi'in, isipokuwa kwa nani? Kwa wale wenye kumnyenyekea Allah. Suala la kusubiri, mtu akataka msaada kwa kufanya subra, mitihani mbalimbali inampata na akawa amedumu katika sala, ili si jambo jepesi. Allah anasema wakati anawazungumzia bani Israel, illa ala alkhashi'in. kosa kusubiri katika kumtii Allah. Hii ni aina katika aina za nini? Za kusubiri. Kwa sababu taa sio jambo rahisi. Miongoni mwa taa jihad fi sabilillah. Lazima usubiri. Miongoni mwa taa ni watu kimfano kutoka misafara ya dawa. Sio jambo jepesi. Mtu akaacha familia yake, akaacha kazi zake, akaacha mji wake, akatoka. Sio jambo jepesi. Inahitaji subra. As-sabr ala ta'atillah. فكذلك الصبر عن معصية الله كسبيري كواتك معاصي الله معصية نبيفتيو تزميني واتو ونو بيندا مدسكو ونو بيندا ونواكي ونو بيندا كليوة رئيسي كبسا انتا كشاكا توكا توكو يوني بكاتك مبيجي هاكي يو بكاتك ومبيني واكي انا كوم تسا معصية يليفو يهيتاجي صبر كواتك Kifano wakati unaoishi tizameni dhambi ya zina ilivyo. Yahitaji subira ya hali ya juu. Weza kuwa na wake wanne na kama sitaufiki Allah na kusubiri na ukateleza. Kwenye maofisi, kwenye makazi, huko dukani. Kila sehemu ukiingia hoteli ukifanya hivi, wanawake ndio wamekuwa habail katika habail shaitani. Bila shaka. Yahitaji subira. Kuacha kumaasi Allah. Na mikopo ya riba wale wa kadha mitihani ya watu walioajiriwa kuna hivi wanaweza kukopa ukajenga ukafanya hivi ukafanya hivi ukaacha milioni 100 za kampuni hizo hapo tukopesha tu. Milioni 50 na huku ukitazama uishi nyumba za kupanga. Nichukue mimi ni mwajiriwa nitakatwa tu. Sina tatizo. Kidogo kidogo sina maumivu sana. Wachukua riba. Mambo magumu kuna sio vitu gani kuna hivi novelty sio vitu gani watu wakopesha huko. Baada nitafanyaje sasa? Kuwa na subira. Kuwa na subira muombe Allah tabaraka taala nani atakuelewa? Watu wangapi? Situambie nyinyi mna kazi ya kukaa na kazi zenu. Wapiga pasi tu watuambie sisi tusifanye subira. Sababu watu wengi wadhania sisi kazi tutapewa. Tutaletewa misaada kutoka nje. Kwa na vakazu na kobazu na kana hawa misaada leti. Wana asuasu. Ni hamna asuasu. Kumbe tanua nyingine za mtumba 5,000-7,000. Mipango tu yusu. Kajua kanzu hivu kwa na 40,000-60,000. Nyingine za mtumba tu wavizio kifunguliwa wapata nzuri. Sasa mtu za maneno pia kakujibu kejeli. Pia uno mnasihi pia wataka subira pale. Usi uka maasi Allah, uka pijana, uka fanyaje, uka tungumze ya somridisha Allah. Na yule ambaye ataka kufanya dhambi pia yahitaji subra. Si jambo dogo. Kwa subra kuacha maasi. Na subra katika aina ya tatu ni subra juu ya yale ambayo Allah ameyakadiria juu yako ambayo hayapendezi. Kutona mitihani ya maradhi mathalan. Ikawa maradhi haya wewe kila ulivyohangaika mahospitali mambo ma Allah hajaleta taufiki yake. Hajaleta shifa yake. Kapata tashwishi. Kiasi hichi. Moja bwana nifanye japo siri. Sasa mji huu utaonekana ukasafiri. Moja ndio huko, labda Pangani au ndio huko. Sambani juu huko mimi. Sita huko tena mtu anaingia kimgongo mgongo. Nyumba ya mlango, nyumba mlango na rangi tatu. Nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kija hapo umevaa kanzu yako vizuri. Na Allah akitaka akupe khudlan, asikupe nusra. Nas'alullah as-salama wa al-afia. Waweza ukenda kule rahisi ukapona. Alafu ukarudi salafi unaswali. Watu wakikuona safi. Kwa kusubiri katika akdari Allahi al-mu'lima. Asabra ala akdari Allahi al-mu'lima. Kusubiri katika yale makadirio ya Allah alokadiria ambayo yana uchungu ndani yake. Ukafahamu kwamba hayo yote ni mipango ya Allah. Yani pasa nisubiri na kuyatatua matatizo yangu ni lazima niyatatue kwa njia za kisheria. mtu usije ukatatua matatizo yako kwa njia ambazo sheria haija kuruhusu, hata ya makubwa kiasi gani, ni lazima ufanye subra. Usije ukasema dharura, dharura zina mahali pake, dharura zajulikana, dharura ni nini, ina maelezo yake. Kwa kusubiri au sabru ni katika aina au ni katika sababu za sisi kuthibiti katika kwa sura mbalimbali. Unaweza ukakosa subra ukaacha kufanya taa, una haji durus haji kadha, mtu waweza kukosa subra ukaingia katika maasi, waweza kukosa subra ukatoka katika njia sawa kwa sababu ya mitihani iliyopata. Allah amekadiria kama mwanzo ulikuwa una nyumba ikapotea kwa sura yote, kama ulikuwa una gari ikawa huna, kama ulikuwa una shamba umepanda, Allah akakutia mitihani mwisho ukaona ya nini bwana, sisi tuswali tufanya kadha, ndio mitihani kila siku yatuandama. Ni kuna watu wengine kama bwana, mimi napenda sana kusuhubiana kwenye kazi na watu walevi, sababu asema Mola awapa sana watu walevi hao. Na akili ziko hivyo, sababu wapewa wale wengine wafanywe istidraji ili wapate kunywa zaidi. Sasa yeye mtu wa ibada atakushirikiana na wale, sasa mwisho nayo acha swala nayo wamlevi ili upate kikubwa. Subra ni katika asbabu za watu kuthibiti juu ya haki. Lakini jambo nyingine ni atawakul, jambo nyingine ambalo litakuwa la sita na labda tulifanye la mwisho ni kusubiri, ni kutawakkal kwa Allah tabarak wa taala, kumwegemezea Allah mambo yetu, tumtegemee Allah katika yale yote tunayofanya. Na Allah tabarak wa taala, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, الله من تشله الله اتتشله الله ديو حسيبنا حكونا كتو تنكيني اما تشويزا كتو سيدية نا كوكيذي ما بويتو سيدية الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا تنالين سيسي ألا نتوكل على الله تسمت جميع الله وقد هدانا سبلنا لا الله متونغوزا جيزت أي بين لنا أي بين لنا طريق الحق بين لنا الرشد الله متونغوزي أمتبينشي نجي يا ساوى وما لنا الا نتوكل على الله تذكرنا نين فيس تسمتجمي الله وقد هدانا سبلنا لا الله متونغوزا نجيا زيتو امتونغوزا نجيا يا ساوا كو تنفاسو كمتجمي الله ولا نصبرن على ما اذيتمونا لا تصبري كو يالي ambao mtatuudhi yani maudhi ambayo tutayapata katika hii njia ambayo Allah ametuongoza sisi tutasubiri. ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون نكو الله وتجمعي وينكم تجمعي إذ آية ومزيتاجة واتوهم والبوبات متهاني الله نلكو وما لنا واتوكونا سمع تنانين سيسي ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا نا الله كشتنكو زنجي سيسي وانتو سمتجمعي صفير ولا نصبرن ngoni mualama za kumtegemea Allah ni kusubiri kwa yale ambayo Allah kwa yale ambayo yatakupata katika njia hii. Wala nasbiranna ala ma aadhaitumuna, tutasubiri kwa yale ambayo mtatuudhi. Hata mtu akuletea mauzi bwana, unamsomea haya tu, wala nasbiranna ala ma aadhaitumuna, tutasubiri kwa yale ambayo mtatuudhi. وعلى الله فليتوكل المتوكلون نكو الله وتجميه ولمن يكو تجميه ومتجميه الله تبارك وتعالى. كو جملة مامبو نمينجي كتك مامبو انبايو نسباب يسيسي كثبيت كتك نجيه يا حق نمينجي امنو لكن من مليون تتشيكا نحايا مامبو منغابي ستة انبايو تميتاجا kubwa muombe Allah tabarak wa taala tuyafanyie kazi mambo haya na mengineyo mengine yako mengi ambao tukipata wakati na wasaa muda mwingine au katika fursa nyingine hata kama si hapa tutazidi kutajiana katika sababu au awamil za kudhibiti na kudumu katika khairi ya Allah tabarak wa taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم